czyli Moody Man i jego alter ego w postaci Black Mahogany w utworze When She Follows, czyli jazzowe chyba jak najbardziej nagranie z początku XXI wieku. Co ciekawe, po tę płytę w swojej kompilacji, w swoim swoistym secie DJ-skim sięgnęli panowie z Underworld i przyznam, że to właśnie przez Underworldów dowiedziałem się o takim nagraniu jak na przykład Rectify, który znajduje się na płycie Black Mahogany 2. Kenneth Dixon Jr. tak naprawdę urodził się w Los Angeles, ale osiadł w Detroit, zaangażował się w politykę, angażuje się we wszelakie akcje społeczne. Czekam na kolejną płytę tego amerykańskiego producenta, DJ-a, który w sposób wyjątkowo charakterystyczny potrafi tworzyć set DJ-ski, mixtape, odzywając się między utworami i opowiadając o historii poszczególnych nagrań. Postać wybitna i wyjątkowa. Bardzo się cieszę, że dziś współpracuje z Roisin Murphy. A przed nami kolejny zawodnik będący ambasadorem Detroit, ale podobnie jak Moody Man, wcale z Detroit nie pochodzi, a pochodzi z Chicago, ale z Moody Manem ma wiele wspólnego, no bo współtworzył taki projekt jak Free Chairs. Zresztą z tym amerykańskim siedzeniem to jest w ogóle ciekawa historia, bo niektórzy politycy w swoich kampaniach wyborczych biorą właśnie krzesła, biorą wszelakie pufy, kanapy i wyciągają je przed domy, na ulicę po prostu. Co powoduje, że ludzie najzwyczajniej chcą sobie usiąść i porozmawiać. Mała dygresja, ale poniekąd ważna. Ważna, bo ci starsi producenci często wspierają tych młodych. Młodych, którzy nie mają pomysłu, nie mają pieniędzy na to, żeby wydawać muzykę na płytach winylowych, a przecież kultura płyty winylowej jest rudymentarna zarówno dla Moody Mana i kolejnego naszego dzisiejszego bohatera, Theo Parrisha, który w zeszłym roku opublikował świetną kompilację, na której zebrał właśnie młodych, żeby przedstawić ich twórczość światu. Dwie płyty kompaktowe i kilka płyt winylowych tworzą wydawnictwo, do którego chciałbym, żebyśmy teraz sobie przeszli. Wydawnictwo opublikowane przez DJ Kicks, noszące nazwę Detroit Forward, czyli zbiór nieoczywistych nagrań, nieoczywistych młodych muzyków, którzy działają sobie w podnoszącym się z upadku Detroit. Wiele ciekawych pozycji literackich zostało napisanych, jak również wiele interesujących reportaży na temat Motor City. Zachęcam. Również właśnie w kontekście muzyki, w kontekście Get, chyba tak bardziej, i tego wszystkiego, co dzieje się w tym mieście, często nieoświetlonym w nocy, często pozbawionych po prostu ludzi na ulicach, często strasznych. Tak czy owak, muzyka cały czas pulsuje w tym mieście, ma się doskonale, o czym przekonają się Państwo już za chwilę. Ale zanim to chciałbym przywołać jedną z myśli Theo Parrisha, który wciąż gra z płyt winylowych i największa kompromitacja to jest wtedy, kiedy przedstawiciel jakiegoś festiwalu, dyrektor festiwalu zaprasza Theo Parrisha do siebie, po czym okazuje się, że jest problem z gramofonem i nie wiadomo jak go ustawić, bo sprzęga, bo są brumy. no to już klapa na całej linii, naprawdę. Zatem jeśli ktoś z Państwa chciałby Matthew Parisha do siebie zaprosić, to niech zaprosi również specjalistę od gramofonów, tak żeby było wszystko w porządku i żeby Matthew Parish nie patrzył na to wszystko z dużym zdziwieniem. Ale wracając do sentencji, która dotyczy poniekąd również samplowania i filozofii Matthew Parisha, to brzmi ona mniej więcej w ten sposób, że, znaczy tak powiedział w jednym z wywiadów, że miłość do muzyki powinna być główną motywacją każdego producenta, artysty czy DJ-a. Wszystko inne jest jej pochodną. Dzięki miłości sampling staje się swoistym hołdem, ożywieniem zapomnianych wzorów. Otwartość i szacunek zmieniają DJ-owanie w doświadczenie duchowe. Set może się stać kilkugodzinną porcją historii, słuchaniem przez pamięć. I tym słuchaniem przez pamięć, ale również słuchaniem przez poniekąd taniec chciałbym zasygnalizować kilka fantastycznych utworów z jednej strony kompilacji, a z drugiej strony z mixtape'u Theo Parisha wydanym przez K7 w 2022 roku. Nie zaprezentuję w całości tej opowieści, ale przynajmniej fragment, tak żebyśmy się skleili z pięknym, Państwo przyznają, utworem When She Follows, no i z twórczością zarówno Moody Mena, a wcześniej Roisin Murphy. Tak to się wszystko plecie na tym dziwnym świecie. Very necessary in the current time, but transparency ain't what it used to be. I jumped off the information highway to take a stroll through Vice Garden just to smell the blessings and get back my grace. Born and raised in the cesspool, one of the blessed few who pour through the tabernacle. No matter how down you think you are, it's only room to raise and plateau. Orange Street. First me, wasn't really much though. Had my D-girl attitude on, my nigga ice cold. You was chilling in my living room, say what up though. You had my attention, hello was always said though. Sick as a dog, cause the whiskey caught a brawl from the night before. I didn't really look, but I felt what I felt. And that hand had been dealt before I could even shuffle. We was locked in before I could move a muscle. Not explosion, understand it. We had already had this conversation. It was planned quick, fast, and a hurry. I'm not really worried. Warmer than a motherfucker, no sign of flurry. Everything was super blurry. Like, bitch, is this shit occurring? Is this thing recurring? To whom I'm referring? To you I'm deferring? Is it me? Is it you? Is it who? Is it who? What it do? What it do? What it do? What it do? Is it me? Is it you? Is it us? Is it true? What it do? What it do? What it do? What it do? programie trzecim Detroit Forward, czyli kompilacja i zarazem mixtape przygotowany przez Theo Parisha. Mixtape stworzony z utworów właśnie przeróżnych muzyków wywodzących się z Motor City. Ta charakterystyczna stopa, dosyć kostropata, myślę, typowa dla muzyki Detroit, nie tylko współczesnej, ale również tej z lat 90. Myślę oczywiście o muzyce elektronicznej, o muzyce tanecznej, flirtującej z techno. Nie myślę o Motownach, nie myślę o Soulu, tylko o muzyce mechanicznej jak najbardziej. Kiedy miałem przyjemność spotkać się z Karlem Craigiem, który jak wiadomo również jest ambasadorem Detroit, no to powiedział, że my zainspirowaliśmy się muzyką techno z Kraftwerk, a od nas z Detroit z kolei muzykę techno czerpali Berlińczycy. Ciekawe powiązanie, myślę, że bardzo rzeczowe, bo przecież pierwsza fala Detroit, druga fala Detroit, Trios Belleville, Juan Atkins, Kevin Sanderson i tak dalej, i tak dalej. Ci wszyscy ludzie przecież jak najbardziej tworzyli i tworzą wciąż muzykę gdzieś tam przenikającą się właśnie z jednej strony z europejskim Kraftwerk, a z drugiej strony z muzyką ze Stanów Zjednoczonych, z trzeciej z kolei muzyką, która dziś powstaje w Berlinie. To był fragment mixtape'u Detroit Forward Theo Parisha, czyli dżentelmena, który wciąż kultywuje i wciąż niesie kulturę płyty winylowej. Anagram Morgana. A w nim na początku naszego dzisiejszego spotkania powiedziałem, że przywołam bardzo ważną dla historii muzyki rozrywkowej płytę. Płytę opublikowaną, no właśnie, 48 lat temu. Dokładnie 12 września 1975 roku. Pewnie niektórzy z Państwa już wiedzą, że myślę o Pink Floyd i o albumie z tytułowym nagraniem Wish You Were Here, nagraniem, które w wielu domach, gdzie się muzykuje, a zwłaszcza gdzie się brzdąka na gitarze, no to bardzo wiele dzieciaków, młodzieńców potrafi zagrać ten utwór. Ale po kompozycję tytułową nie zamierzam dziś sięgać, a po 9 innych części tego albumu. Części zatytułowanych Shine on You Crazy Diamond. Państwo doskonale znają. To jest bardzo ważny utwór dla programu trzeciego. To jest bardzo ważny utwór również dla członków grupy Pink Floyd, bo zarówno klawiszowiec Richard Wright oraz gitarzysta David Gilmour mówili o tym, że to ulubiony album, to ich ulubiony album grupy Pink Floyd. Całość ukazała się na dwóch labelach. Z jednej strony w Stanach Zjednoczonych była to inna wytwórnia, a w Wielkiej Brytanii inna. Harvest Records w Wielkiej Brytanii i Columbia Records w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o Columbię, to była to pierwsza płyta Floydów w ich katalogu. Całość została zarejestrowana w EMI Studios, obecnie w Abbey Road Studios w Londynie. A płyta, no właśnie, jakże wciąż wciąż aktualna w swoim przekazie, no bo album dotyczący i mówiący o alienacji, ale też album bardzo krytykujący branżę muzyczną. Shine on You Crazy Diamond to dziewięcioczęściowy hołd złożony założycielowi Pink Floyd, czyli Sidowi Barrettowi, który rozstał się, a właściwie opuścił zespół 7 lat przed premierą Wish You Were Here, bo najzwyczajniej pogarszał się stan jego zdrowia psychicznego. Wszyscy wiemy, że chodziło również o bardzo mocne narkotyki i z tego powodu najzwyczajniej nie był w stanie już kontynuować pracy, kontynuować gry w Pink Floyd. To bardzo poruszająca płyta, myślę, że bardzo mocno wbijająca się tym, którzy, tak też się może zdarzyć, po raz pierwszy ją w tak obszernych fragmentach dzisiaj usłyszą. Te słowa kieruję głównie do młodych słuchaczy, no a ci starzy, którzy są z trójką od dawna i którzy z pewnością mają ten album w swojej kolekcji, mam nadzieję, będą choć trochę poruszeni. Jeśli nie zdążyli posłuchać albumu 12 września, no to fragmenty tej płyty właśnie teraz, płyty, na której gościnnie wystąpili między innymi Roy Harper, który był głównym wokalem w HF Essie Girl. Przecież utwór Shine on Your Crazy Diamond, to w tej kompozycji pojawiła się w chórkach Veneta Fields. Cała masa przeróżnych, przeciekawych postaci, które teraz w 48 lat po premierze zabrzmią na antenie programu trzeciego. Thank you. Dick Perry na tym saksofonie. Się wzruszyłem się trochę. Wish We're Here i 48. rocznica premiery tego albumu, która odbyła się 12 września 1975 roku. David Gilmour, Richard Wright i Roger Waters, czyli autorzy tego kultowego wydawnictwa, płyty rejestrowanej między styczniem a lipcem 1975 roku w Abbey Road. Dziś to studio nazywa się Abbey Road. I pięć części za nami utworu Shine on You Crazy Diamond. Zatem pora na szóstą, siódmą, ósmą i dziewiątą. A ja już mówię Państwu, do usłyszenia, kłaniam się nisko, mówił Michał Margański, wciąż jeszcze wspólnie z Floydami. Brzmi na antenie programu trzeciego Anagram Margana. Do usłyszenia jutro, kilka minut po północy. Thank you.